A tyle dźwięków, tyle słów, zamieniam cię w słuch, odpowiadasz. Mów do mnie, mów. Zbieranych przez tyle lat, te wszystkie je tobie dać. Mów do mnie, mów do mnie, mów. I beat, który wybija rytm, czaruje, pływa, trudno rozstać się z nim. Mów do mnie, mów do mnie, mów. I słowa tworzą mister, niepolepiony rym, pływają, czarują, trudno rozstać się z nim. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, co obmywa nas brudów i łez. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, co obmywa nas brudów i łez. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. Aha, aha. Mikrofon przede mną, a ja nie mam lęku czy tremy. Bo solidną treść, treść wam niesiemy. Nie pouczam, nie próbuję nawracać na słuszną drogę. Spisuję jedynie moje obserwacje, a czas pokaże, kto tutaj ma rację. Choć stąpam twardo po ziemi, jestem raczej optymistą. Wierzę, że na dobre wszystko się zmieni, odmieni się. Otwieram się przed wami, bo nie mam nic do ukrycia, więc wylewam na papier obserwacje. Wiem, że tak łatwo o banał, walczę z banałem. Też jestem człowiekiem, czekam na doświadczenie, które przychodzi wraz z wiekiem. Jak ten wiatr, huragan, robię trochę zamieszania. Lecz stoję skromnie, spokój, robię swoje, nie czekam na wasz dowód uznania. Krytyk muzyczny to bardzo brzydki zawód, taki oceniani za to płacą. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Nie chcę, byś rozumiał mnie źle, lecz nie rozumiem. Wystawiasz gwiazdki jak nauczyciel w szkole pały. Chcesz, by każdy czuł przy tobie się taki mały. Lecz nie ja, lecz nie ja. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, co obmywa nas brudów i łez. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, co obmywa nas brudów i łez. FIZ naciąga jak huragan, jak deszcz, bo przykazano mu solidną nieść treść. Posłuchaj zapętlony dźwięk, który wibruje, który rozbuja mnie. Odpowiadasz, mów do mnie. I wszystkie myśli, które zaśmiecają ciężki łeb, ulatują uwolnione ponad dach.